وای تا خپل نمبر تیر کړی دی د دې دینا او استفیف دنیا یو باندې یو نمونه پیش کړي یو نمونه خید دنیا په یره باندې وسلامن القريه التي كانت حاضره البحر تپوسو کا د دې خلقنا پال داخلي اخره چاغو د دریا په غاړه حاضره البحر په غاړه د دریا بحر قلزم په غاړه چکم کړو ایلی عدونا کلچائے جاتے ہو کو فی سفتے پورز دخالی کے ایل تاتیم کلچرات دلواری تا ہیتانو میان داری یوم سفتے پورز دخالی داری کے سبت سم بیتی کی مانا دا بندوالی دا سبت تا سبت زکوی چا فریبان احکار بنشوی ہو فدی رس کے امتحانا شرم پڑاگا چا دخالی رس با نو سرون سرون میان بڑا روانو او موږ د دې واقع تفسیر سورته ها بقره کې کړو او پاور چې د خالی رز باندې او نور عبدل میاں دایتا کدارې کومدارنګ نبلو م امتحان کو موږ دې بما کان یفسقون په سبب دای چې او دې ما ته انکو د حکمونو د الله نو درې ډلې جوړې شوی په دې کې بازو بخکار کاو بازو بد دې کار والو رد کاو چې راشه ناروا ده او بازو با ها سکوت کا شیخانو بزرگانو دو دنیا ها خدایان خلقو فاید قالت امتو منو بیا کچوی یو ڈلی منو دا دینا ولی پندر کوی تاسو یو قومتا ولی نسی حد شیخانوی ولی واز کوی تاسو یو قومتا اللہ محلکوم اللہ حلاک انگیری دیلر دنیا کے یا سزاور کنگیری دیلر آخرت کے عذاب سخت قالو نوی وایزینو اغا چا بچه خپل غال آزاد اولا چه بیوالی تولا احکام ناروا ده لیکنه نو گورا سوک در درگاه بانی منجوران دی سوک در درگاه در پارا منخت و نظرون و شکرانه پیش گئی اصو که رب کئی وسندر دری هر زمانه که بدره قسم خالی کی بازی با رب کئی بازی با آغا منخت پیش گئی او بازی با داغی شیخان بزرگانی قالو نوی دی وایزینو چا برد کاو دم بیانو دخکار پدا غرز معذرتن الى ربی قوم دفارا دعوت رو پیش کولو رب تاسو تا منگا زکر دا رد کاو تاسو دخکار نمنکو دفارا دا عذر پیش کولو چا سبا منگ آخر کے ویلے جو چالا منگ پلغار آزار کر منگا ہوایو چالا منگا درگاون نا خلق منع کریو خیچقی متوالی وی چا دا شرک دے و کفر دے پلغار آزارو او دویم ولعلهم يتقون خامخا چې دا خلق ظالم بچکی د منختو او شکرانو د غیر نه دوه کار په صدا دي یو په خلګار آزادې اخر طرف تعظیم خلق به منه کې نو خلق به منه کیږي او کته یې دوه یرا بیا به نو دا نقصان په کې بل خبره نشته فلما کلا چیر کدی ما د پندل کلیشې په اړه باندې نو انجه نلذینا ينهون انسو نخلاص لمنګا کسان چ خلک یې منګاو د نارواو نه کم خلک اخلاص کړي چا منځو تهجونه وکول چې خلک یې منګاو هغه بزرګ بابا چې لګیا ما مکر بنی اسرائیل او واقعا ذکر کړي وکړه چا منځ کاو او دوه نو جوانانو په ژوندینی د چرګنا وزر یو کړي او چرې والے بابا وي روح منځ کوم تماسه کار ده پریدا آغی پوشا و چرک پوشا عذاب چراغ حدیث کرا جی لنبه فکی آغا بابا گیر کر چو پی خونده داموز خطابیان کوده شو نا داخل نفلی بازا خطابیان کوده شو داغا نوجوانان برده ناروا کان نمونه کروی منگو چه دا شیخی خوز تسبیح خوزتا هر وقت کیگی خود شرک ناو دا کفریاتو نا خلق دا منختو نا منکا دا بیانی کیگی کدا وقت دے مرشا فلما واخذنا الذین ظلمو بیعذاب بیسن اونیو المنگا کسان چو ظلمی کرو بازاب سخت بما کانو یفسقون پس سبب دنا فرمانی دا غی معلوم راشوا چی یو دل اخلاص کلی دا چرا دې کاو ينهو ينهونا علی سو بل ډلې تبا کړی دا چې کارې کاو او هغه درې مدلا ساکت شوی دا غینه قران معلومه دا شو چې اکثر علما ذکر کوي چې هغه چپ شوی دی ښا الفاظ کا الفاعل وساکت سویا یو کار یو سره د ګنا کوي او بل په چپ پاتې کیږي د دوالو سزا یې ودا مې یو ځای کې دعوت کې زه پیښوم نور کسانو پنجابیانو نو هغه د نوخارو اوس گزاره والو هو شیخ زبرګو هنو نورم پنجابیانو مو هو صدق دې پښتو مې له خپویدو پښتو مې له شو هغه پلان دې کړی دې خپل ها زغه تیاریږي لنګر دې مزیدار چرګانو پولاونه به کې ملایوي غړي صفاتو نه کوم نو روټه په غاړه نه سر روټه پړل ویا دا نه ما ورته مې هره دا هوس عرب د منکر دې دا چته نه کې نو مې چاته کې حلال کې زیدا غي خوراک دا غي پروګرام مې هغه خل خو ناروا دي وسو ایوه مې هغه خو نظرونه دي او نظر د بل چا په نوم پېښ کول ناروا دي هغه یو امیو ویا دا هو اس خنه دا اس د الله په نوم راز برق شیخ وی دا چته سو ویلې خنه دا خو سو ویلې نشي دا خو دا خو نه دي از برق ها نو پنجابیان ته دې سوي نه غنور ته بیا خبرو کوم دا وته وا چې دا څه مسله ده مې که زمانه مني کې دې استاد خلیو مني څنګه ته خدای دوست ته فلما تو امانو انه او پنجاب کې دا شریر جات خلوې پیمانه دي چيلي او غډانو پیسال فلما تو امانو انه ارکلا چې دې تیر شو ها دا اسنا چې دې منشيو دا غينا تجاوز وکړه نوی من دیتا شیطا سو شادوگان خاسین بد شوی کوری شوی خطا اپا ماند زلیلا دو کوری شوی اخس او فیها ولا تکلمون نگا لگی دو دیکھیں اخس او فیها خاسین و ایسازن ربو کا یاد کا چیلانو کستارب حکمو کستارب چه خامخا اوبلیگی مسلط بگی پد یهودو ترتر قیامت پوری آسو کو چرسی و دیتا بد عذاب لرام تر قیامت پور با اللہ پا دی یهودو دا سی خلق مسلک کی پا دی بنی اسرائیلو چه دی تبا عذابون رسائی حسن دا بنی اسرائیل اولاد دی منتا عذابون را رسائی امریکی پی مسلک لا روس پی مسلک اولا مسلک دی او سم پی مسلک دی زکا جدی دیر نافرمانیاں نکری دی بشکر افسار خام خاضر عذاب والا او بشکر اللہ دی بخشش کنگی میرے بان چه دو صورت انعام آیاتون اخلاص شو نو گورا لا میرو رو کرانو رو ان ربکا لسری و لعقاب لا میرو رو و انہو لغفر رحیم وکا حارت دیونکا دامبیا و خبر دیون من لا نو لسری و لعقاب لا میرو رو خام خواب ازر عذاب در کما او قراره خبر دیون من لا رد دیو کو او داغه په نقشو قدم روان شي نو زل به د بخنه او کما لغفور ما رحیم ما مهربان ما فقط وانا فلو فلاز امم ام او ترسم کړو موږ دې لا په اسمه کې ټولګي باز لدینو نیکان و منهم دون ذلک او باز لدینو بدان بدامل باز نیک عمل اوسم دنیا کې دوه قسمه خلکو شيږي باز نیک عمل او باز بد عمل او مونږه امتحان خپل دې بل حساب خوشاله باندې باز باندې خوشاله حکم بچی ورکم او دې ورکم خزه ورکم ماول نه بنګلې ورکم وسيات او په تکلیفونو باندې باز د عذابونه خامغه دې واپس شي بد کارونو نام فخلف فاتجو من بعدیم رسل دینا خلفنا اهلا لارانی سی خلیفی نکونا بچی نسی او زامن تے بدا ملا فادشی نو دا پلارو دا نکار دن زائی کی ورسول کتابا چا فمیراس را فادشی کتاب فمیراس را واحلی کتاب لرا یا خزونا چا اخلی دی عرض سامان دا دی معمولی دنیا اغی دا کتاب نفس دا دنیا یو ذریعہ گرزائی مقصد نگرزائی ذریعہ گرزائی د دنیا د پاره لاره محتممو نو هډل وی عالم نزوینا اعلی پاده سره بلغه مقصد دنیا او ګډه ساتري پای وای نو سه مالسی نو کول وسه مالسی او آر سا دا پلار او دنی که تس نس کی و تبا و برباد کی او آئی دی سیوفر لنا زرده منگ تبا بخلا بکلیشی او بکلیشی نزونا شکرانی خورا او بخلا مدد کی و ای آتی مارزون مصرو یا خضوهو او کراش دیتا سامان دا دنیا پشان دا دی نو دی نسی اغیل را اقلی اغیل را نورم کراسی یعنی دی سو کارا کئی یو دا اللہ کتاب پری دی دویم رد منکر نکئی دوا دریم سرد گنانا امید دما فائی کئی و گناہ کہتوی ماتو ماتوشی رد منکر نکئی زبا ماف شما کتاب نبیانے او توی زبا بچ شما اس پہ اللہ رد گئی علم یو خزلیم میساق الکتاب آیا نواغ سشوی دین وادا پا کتاب کے پدے حبرا چنب وی دی پا اللہ مگر مناسب دا اللہ و درسو ما فی او دین وادا نواغ سشوی چھ درس با کئی دی دا کتاب چھ دی رستل کئی دا حکمنو چھ پدی کتاب کری دی با لولی دا اللہ حکمنو چھ دی کتاب کری درسو لولی با کنب لولی نا و درس ملا چھ تلولی قرآن قران چا آیات په کتاب کې راشي او سم هغه معنی پریږي او مخکې تیزي یو ډول د مدرسو مافیا سورته آل عمران کې تاسو ته ویلو ولکن کونو ربانینا بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون درس بکوي اول ذکر او بیا درس نو درسو مافی او خامہ کور د اخرت غره ده د نورو کتابونو درس نه ویلي ته قران درس ویلي د نور کتابونو په مخ حواله او د قران زدکړه او درسونه پری دی بیا خاما کور د اخرت غره ده فردا کسانو جزان بچکه د سستینا آیات سوالیا کنکان ناخله زیره آ کسان یمسکون بالکتاب چې منګول لګی په قران باندې چا چې د الله په کتاب منګول کړو لګوره واقام الصلاه پابند کی نماز بشک منګا نه بربادو اجر د نیک اجر مسلمین لی مصلح هغه دې چې الله په کتاب منګول لګی سورته فاتر تاسو لوګو دی وګوره هغه یو وجد نور موي دوشتمه سپاره سورته فاتر آیات نمبر یو کم دیرشم 29 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا بشکا کسان چلولی دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب لولا دا رنبے پکر آئے دا زد اللہ کتاب لولیو ورسر منزونا کئی دعا ورسر خیراتونا کئی درے زان سر مال رولی او پا دی قرآن والا بی خرچ کے چه زان سر رولی روٹے زان سر رولی یا قرآن وزدکه او دو قرآن والاو سره سره خدمت هم که پزان بانی خرج که پو قرآن والاو بانی خرج که حامل مراره نگوری بمنده چه اول رولی بول روالی انفقو مما رزقنا هم دیده محصول گو تو گوری چو وارو کاره که تقم سکوه کاره مالو که یواز مبری دارسه وانفقو مما رزقنا هم سر والا نیتان خرج کهی بدهید دا غمان لا چور کرے منگ دیتا پت او خکارا پت خم کسو خبر نیشی ورس من ملا چیرہ را کمی پتن نگنو وعلانیتنا جمار روڑی را یرجونا چ امید لری دی زکر دی امید لری دی سو امید لری تجارتن دا سودا کرے دا سودا چی دا لن تبورا چرے حلاک بنیشی یو دی قرآن لستو نوالتوی پا قرآن دی منگولو لگولی دلتوی منزیو که نوالتوی واقام السلات دلتوی انفقو خیراتو ندیو کلو داد تجارتو که نوالتوی لانوزیو اجرن مسلم تم مسلح دلتوی لن تبورا حلاک بنشی مالا نه حلاک کیگه مال لگوا نه حلاک کیگه مال میں که خرد کده غلی روپی نا نا حلاک کیگه نا خکیگه انا لانوزیو اجرن مو خوګینه وایو کمنګ دا لګي پیسې په مالو لګولې په دین باندې حلاک به شو دا تجارت تاو کو لنت پورا یا ساته غره ها ان لا نذیو اجر المسینا دا وګوره ها وای نه تکنه سخه سخه تزيد ورکه قران عجیب کتاب دې سره په مزو ګرځي وای نه تکنه جبل فوقهم کانهم ذلتون نتق فتق اتق دا درې حروف دي ها نتق فتق اتق یو تک سیوا کې لدټی کی سره مان سیوا کی اتق یو ځای کې دل اتق اتق معنا یو ځای کې دل فتق معنا چھو دی دل جدا کې دل او نتق معنا دویخ نا وستل نتق دویخ نا وستل دویخ نا لده کون از نتق نا الجبالا تتو اس کون مانا را دویخ نا می غرو چک و داسم ایف بنی اسرائیل عود راو کده تورات حکمون نمانی غر در را ری وی بندب بیک منون بیاد غرو آپش وی نتق نا بعد خرق وی نقل نو پورتا شوی داو آسی کی سر دیر خلق دو قرآن دا لیم نه خبر نه دیو تیر ہوئی که نویدان نو پورتا شوی ایسی اللہ و تویلو خو پورتا شوی نو وید نتک نل جبالا یاد که چون اللہ ما غر لرا ها فوق وم دا پاسد دی که انو زلطون گویا کتب وی دا سای بانده پده زلط سوره شوی دی زکر چه وریز دا پاسشنو سوره شی غر پی دا پاسشنو زکر سوره شو نو چه قدر نو پورتا شوی نو سوره پی دا بنا دا کم جن او ظنو او یقینو کدی انہو واقعون بیم چه بیشک دا غر واقعون را پریوتون کے دے پدے را گردیدون کے دے پدے واقع کی دن کے دے پدے ویلشتا خضون سے آکام چه درکلی ما تاستا بیاوئے ما درکل بقوا احکام دا قرآن پا قوتون سے یاد تے آکام چه پدے قرآن کی دی تورات کیو پوخا اس قرآن کی دی خام خاج تاسو یرے گی دا اللہ نا دا اللہ حکمونا دا اللہ یاد کئے وید غزا ربکا دے تش استحضا توقی والے نیادے چو حکمونا یادے یاد کا چوارستا سارب سارب من بنی آدم تو بنی آدم من ظہوریم دا شاگانو ردینا ضروریتوں اولاد ددے دا غید شاگانو نے وعدہ غستوا نو دا شان سنگا وعدہ آتلی شان وعدہ غستے جی دا ہر انسان پشاکی اولاد ان نصیب راتی دی دا غی پشاگارو که صبرا تیری نطفی دی اگر نطفون بیا بچی پیدا کی گی دا بچون وادا غست شوی دا دنی کنو نا دنی کنو دا زامنو نا دا زامنو دا نسو نا دا نسو دا کلوسو نا تولنے وادا بس پوش اکا پونو شوی دا نکی دا ولد شاگارو نی وادا غست زرزیتا هم اولاد دا غی شا دا هر انسان پشاکی ها نطفه دا زکا آغا نطفا دقت ادو کی دشان صورت تاریخ کے برازی یخرجو من بین سلبی و ترائب آغا نطفا راشی خدا غینا بچے جوڑشی خدا آغا بچے نبیا بلا نطفا جوڑشی دا غینا بل بچے نوسے جوڑشی بیاد کلوسے جوڑشی واشرهم علان پسیم او یای حد آدم علیہ السلام و سلام پشاک طول دنیا اولاد دا غفراتو لیکن دا طول دا غا اولاد دیکن نو دا آدم علیہ السلام دا شا کی چکم اولادو دا غین وعدہ نو منگم دا غا پشاک موجودو نو منگم وعدہ غستے شوید پونو شوید یای دا طول مخلوق دا آدم علیہ السلام پشاک او لیکن طول دا غا نا پیدا شوید دا غا نا وعدہ غستے دا طول نا وعدہ غستے شوید یا دا هر انسان دا شا حکی چکم نطفی دی دا غینا وادی غستی شوی دی دا غینا بچی پیدا کی گی بیا نسی بیا کل وسی بسی بیا دا وادی دی رسا غستی وی واشد هم علان بزهیم آگوائی کلا دیل را پا نفسونو دخپلو بانده او پا خپلو نفسونیم گوا کری دی پا دی علستو بی ربی کم آیدستاسو رب نیما قانون ویلی ویلی طول بلا بی شک تزمنگ ربی دری وادی اغسطی شوی دی ده هر انسان نا یو وادا اغسطی شوی دا ده شاد انسان کے ده نطفین وادا یو دویم دلی اللہ عقل ور کلی دی عقل سلیم زکرے پی خوابت پی جنی پچھے خوابت پی جنی تا پی اللہ غیر اللہ نا پی جنی ظالمہ تا چھے دا غبنو نداروان شوی بادو بابا لو قدر بابا لزی تو دو را قدیم نشتا چه تو دیره پیجنی انتا اللہ نی پیجنی یو را روان شو تو دیری کی کشا بلکا زمون دا قسمت هم داگه سده ما ما دا اوه یه صوفی سهدو تا که آقا تو دیری بابا پکم دیگی یه مال بیاده دبان پیخ شا نو نو جوانا لکو خیستا دارک مطلب ما دا کم دا اوه دا بلونا ما سلا ایه دا ما دا علاجو که خو لیجه که می دانوا نو چار آقا وی چه برده که گرده ما سوابه که یه علاقه دا توڑی ری و توڑی ری بابا تلار شا دانا بلی خش ما او تا قتل ما او توی محال تا که اللہ نو وی نا اللہ خو نمی بیال تا که والی رازه بد بده قتل نو حیران شو سویم می دا دانا بلنا سوخه کوی اللہ نمی اللہ بنو کنو تا که چرا دی توڑی ری که توڑی ری که هم اللہ دی نو بنو کم اللہ دی ټاټانګي والے ما دوی استاد جي ما ته را پري چې پیسې ته واده مزره ورسو ما ته لاله وني سره نه هو دي خواکه ومو دا روح مقصد دا وي هم دي ولاله چې ناشنا کې سيګي نو چې شل کېږي نو سلته واخلي وي وړي دي د اصل تاو کې پدې وګدا او کله بدا سي بوږي وي ما ته پري را مې تا ته پري دما خو خپل غاله په آزادو ما کنه يو پیره په زړه دا پنځيانو خبرې نه راغله کوئی او مې ماشاء الله بنو کې مواز شوي ها اے پنجیانو خبر سو پنجریس ہاں میں مولانا محمد طاہر ہاں التا ہاں عبد القادر مولانا زمون د بنو امیر دے او دا غزوی دے محمد طاہر ہاں زمنگا ملگرے اس پسودی کے میں الحمدللہ اگے ما تا چری والی دی ہا اے پنجیانو میں جے بنو نرا گرے خو پدی پوئے چ دا خبر دا چا دا ہا گردش کیرے دے خبر چ سو آواز کرے رگے چاتے کیگی آغا اصل زیده کی ایزار پنچی جانو خبری ندی قالو بلا شایدنا نیو عقلی در کلی ری استاد شان وادا غست شوی دا او درم لوح محفوظ کے چه مخلوقات سورا پیدا کرے پا ازل کے التم وادی غز یو ازل یو شا او درم عقل دریو سیون وادی غست شوی تبیا انکان نشکو لے او یا پا ازل کې ستاسو دروغونو نا وادا غسته شوی دا انبیاءو نا وادا غسته شوی دا دوچه دا انبیاءو پرالی گونو وادا وانستو شوا نستاسو نم وادا غسته شوی دا بلا شایدنا انتقولو فعلنا اللہ وداکار منگو که دیده پارا چونو آیتاو سبا قیامت کې چه بیشک منگو دا دینا غافلی نا خبر یا اونو آئے تارو چو بشک اشر کرو زمانگ مشرانو پخوا او منگا اولاد پس دینا یہ در زمان خوش شرک نو که زمانگ مشرانو شرک کرو آیا حلاکی منگ للا پاکا چه کئی باطل پرستو تارنگی واجکو منگ دلائل خامخاج دا خلق واپشی دلائل بیانو ما چه خلق واپشی دا باطل نحق تا بنو تا واپشی بیا تدی شرک نو واپشی توحید تا بنو تا واپشی بیا ودو علیم نوال لذی خلق لوا بد کډېر متوینو وضل علیم اولولا پد خلکو اولولا الله ویل ولا پد خلکو دی وینا کوئی ولولو لګره اولولا پد خلکو خبردار کس دا کس آتے نا او چور کړو ما غتا آیات لا فهم د خپل آیاتونو فنسلغه منها نو وتر یو دا غینا علم علم خوشه علم خور سره او د علم د عمل نو وتل عمل پینو جواد فیدم کان نگی خاچ عمل لیو سرنی فات باو شیطان راگیر کاغل شیطان شیطان پیدا پاس با ایمان غالب شیو فکان من الغاوین و شیر سرکشنا لا تباش اللہ دا منگ دا شیطان دا پنج نبچ کی ولو شینا اللہ وی کزما خور شیو لرفانا و بیا منگ با پورتا کریو دلر بیا فا علم بانی فا علم خود یهودو سلولو یعلی علمون آغی یهودو صلو اللہو ایک ازماخ وغشوی مو پوٹا کرو در ربیہا پتا بداری دے حق باندے نا پا علم پا علم پوٹا والے نرازی چا عملو صلنی او پتا بداری باندے صلازی پوٹا والے رازی پونو شو پوٹا کرو ما در را پتا بداری دا حق خوالاکنو اخلد الالارد لیکن د اخلا دا میلانو کو الال ارض دنیا تا لا دنیا پرشوی نوکر بشی مالا سکے وی کنوی ایدا دا مالا نوکری گوا ولا نوکری خو خشیره خود قرآن نوکریم خرا کنا چه دا اللہ نوکری خم کئے کن دا به څوک کوي چې تاسو د دنیا نوکران کیږي نو د الله نوکر به څوک جوړیږي ولکنو لیکن دو اخلا دا ځان مطمئن کو د شیخ ته معنا اخلا دا ځان مطمئن کو ال الارض په دنیا په دنیا اطمینان نه راځي ها لولو عهد والدی او ځان ته کنځل او خیر او رد بد وای او دا چې بد حالات سره مخ دي چې تباہی سره مخ دي چې دین پکې نه کې ناغه دنیا تباہ ده لولو وزارتونه دي لولو ها ا او هغه دا چې حالت سره مخ دي چې ډېر بد سره مخ دي ولکنو اغلدا ال الارض لیکن دو میدان کو دینو سره نه نو دنیا بسکه وتبع تابعشن فلخائش فمثلو كمثل الكلب بصفت ده سړی اگر کالم دې مثال پشان د صفت د سپیره ان تحمل علی کته شری دللا یل حس ده حس حس کوي او تطرقو او کته پرې دې دلران اما یل حس حس حس کوي ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا صفت قوما کسان تکذیب کړو پایاتونو زمنګا فقصص القصص ته بیان کته بیان دا چې څه بیان او کسی نی ها بس در دے بیان او ک بیان دی خلق تر دو خامخات دا خلق یتفکرون سوچو کی پدی مولا کے چه دا مولا دے او کدا مولا دے سوچو کی دا خلق گو دا مصداقات گوری چه درباری مولا دے او که حق پرس مولا دے که دنیا پرس مولا دے دا کم مولا دے بیا لعلهم یتفکرون گورا عالم دے خوش تابداری دا حق پر خدا نو اللہ مثال دا چا سر ورکا سپی سر ورکا لوی مقام دے دا علم خو چه علم وی عمل وی او چه علم بانی عمل نی حق تابداری نی نو گولے لا تباور بانی خلقوی علماء دا سی علماء دا سی اگر علماء سوال کوئی چه علماء حقانین وی عاملین وی متبعین وی درباریان نی درباریان کشنو دا چل با دسره کی گیا اللہ دا منگ دا سی ناکار مولیان نو سات سپی دا نجون نیش گورا دا د سپی سره تشبیه ولی ورکلا حیات الحیوان دغه ولی ذکر کړی دو جلد کړي حیات الحیوان د اکثر حیوانات او د زناور و جګه ذکر کړي د مارغانو د سپو دکې دا وجی دکې دا وجی دکې دا وجی د سپی دې خي وجی راغستې ښا د سپی خي وجی د باز وای باز نو وای ډېر لیر لیر په سینو زو ناغه دې وضاحت کړې به ځان نو وګور سپی چې دې سپی چې پروتي کنا نو دد په دې دراغه خیال ورته دا څه کوي کنه کوي د دد په یو کلمو باندې چنجي لګیای ته چنجي خو پار کلمې که حیوان دی که انسان دی که سپی دی او که غیر دی چنجي ته پار چای خو د سپی په دې باندې چنجي ډیری او بل دا چې دد دا چنجي ډیر تیزی په د باندې هغه چکونه لګی د سپی په دې کلمو چکونه لګی دې چې دا سا کله اخلي کله نو په دې سا اغستو سره هغه چکونه کم لګي بیا ته لګو د کم محسوس کی او چې کله دې هغه سا بس کی نو چنجي غالب شي داغه په کلمو نو هغه داغه نه بیا لیونیش نو بیا رواني بیا خپل خپل دې نه پیژني ها او بیا که اټا له ټک ورته کله لیوانه یې کله دارنګي د سپي ایبل خوی داده چه ده دا خیرگر دا چه خیر غواری پده کسو که اغیر پس غابی که موتر تیریگی موتبر تیریگی اخو بیغم املاس که سنو ویا تا خوچه کمزور ای که دا پزود کپ کپ کپ کپ کپ آش دا خپیم گوڑ ای بیا راش بیا که گوڑ اخو بیا ری خمال آنه دارنگی دا نور خوینا هر حیوان چې دی او کې انسان وی حیوان هغه ته چې سس ملاو شي نو پریشان بیا نه اوس په الله پریشان چې فروت یې هم نه سي پریشان پریشانی دغه خیال کړئ کنه دارنګي هر شی چې کله مور شي نو پشاشي سپه چې مور شو نو هم مخک زور کوي دې چې ته چا په موروالي نه دی درې سپه دې کډیرم خوراک سپیو کی خو چې نور هوتا چې نورم د لخري دې چې بچا مول دې لنه دې دارنګي نور خلق چې پیغام راشي نو پریشان شي سپه اور وخت پریشان نه نو خلق باندې چې غم راشي نو پریشان شي سپه اور وخت پریشان نه نور خلق چې سملی نو مطمئن وي چې دا نن مې کې خیر ځان تجارت کړي پیسې مې ګټيږي مطمئن وي سپه چې سملی نو غیر مطمئن وي د سمداستو په وخت ما غو پریشان وي سوچو نه کوي حدارنګي نور خلقا شابه شابه یاد رکھن نور خلق چه بے حس اشی نو ساخ لی چه بلکل بے کور اشی لکا دیگر مند ہوئی کنا بیا سنگی گی را سے ویلکا تو ہوا لی را سے تیز لارم انو زکا سنگی گم چه دیگر مند ہوئی یا دې دې سره لار شي نو بیا نشه کی اوس په اړه نشه کی دا چې وګوري د دې بلشي سره موازنه کوي ته هم راځي دې ورته موازنه وسره نه کوي بیا خلک دا کوي ها دا مخفل راځيو خو نه هغه ناکار مولا فبارکې دې هر وخت پریشان وي چې خدا حنن خود جمعې شپه دې خلک بسکه او کنه باکې نن خو پلانو کرا غب شوه او چې خدا پاکه صبر وروړي او کنه بدر وروړي چې سم یم په انتظار یو گئی چې یاد ما خو نن خورا کم نو پخ کړې کول کې غم را نه وړو غیر مطمئن دي خلکو کټو کرنو خو ما ده سم ملاو نشو ته دی غیر مطمئن دي خلک نو خلک چې سم لي ته پریشانی ختم شي دې چې سم لي سوچو نه کوي چې نن ما سو وکړه یو ځکه ما ده سم ملاو نشو دارنګي ها دے ارو غم دے پریشان دے حیران دے دارنگی دے چخپل ہم جنسوی اس پہ چخپل ہم جنسوی نو ٹک ٹاک بھئی کہ غوئے تیری گی غوا تیری گی سانڈا تیری گی پیشو تیری گی اس پہ ہوتا نہ ہوئی وہ چکل ہے یہ اس پہ رہتا خواہ کی تیری گی نو بیام خیال کرے کپ کپ کپ کپ اس پہ سو مندے کیا خپل کارو پی گنے آن سچی نمولان چخپل ہم جنسوی نی چدا راغلے دے دے بزل سپیکر کو لاگی جوارا کہتا ہوں زمان ان تقدیر نہ کے نوازے بول الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایسے بشورو کی تلاوت عالم بکری تچارا اسے تقدیر لا درس لا واز لا تو دے بداغا پا مقابلے کی لسپیکر ہو لگی چیزا بیان خلق والا ہو رہے یا با نظمون شروع کی دے کار دارے چیو متبر سلیوین اس پہ نسنو یہ کچھ غریبی تو بیا خیال کرے دارنگی کا معتبر سرے مولا یا معتبر بھی السلام علیکم دیکھئے زبر کی میاشت خاما خاص برا کی طالب چھوڑے بھی زبرے در سے ریا لانا دے جماعت دے گندہ کا دادے اکلا وادے اکلا دادے اواغ دی چھ چھوڑے کسی ندا شی لکھا دے اکھا کرے بیا رانے شی نارو استاس کو دے آخوا دا اے لو استاد کور وی سم نہ کئ ها دو استاد کور نہ بیا د بیا خیر خیرت دے ډیر سی په تونې دی نورم بعد دی خدا پرې دے دا قران بیان کړی دی چې الله دې مننه د صفاتنا لری کی دا ګور ارشه چې مورشي نو واپس کیږي سپه چې مورشي مخ پتر مولا کې شل پیرم خللی هو کوته استاد دې جمعش پد او راولا کنه خدا نو اجرا گورا حلال کی فقہا لکلی دی پا باب دا شہادت چکلا یو کس خوراک ہوکو او دوبارہ پا دغا تیم کی بیا خوراک کئی نو د دې گواہی او شهادت به شر کې نه قبليږي. ته فاسق رې د اسراف کړې رې. ها دا سو سوچ کوونو د کلس به وی غولې کو د جمیش په وتا یاد کې دی له نه کوي بیا دا رنګه ار یو شیزا بے حیائی چھے کئی نصب سکے پتے کئی سپیچ بے حیائی کی نو تاسو پورے کنا دا حکارا خلقو تو گولے بے حیائی کئی نو دا ہا علل اعلان پا مقبرک دے خلقو مخ کے دیر اسقاب تک سمئی اولوی بے حیائی کئی نظر دے غیر اللہ روا کئی دے خلقو مخ کے لوی بے حیائی کئی شرکیات بدعات سلو اختیانی کلیزی برطر عام الہون نے کئی اور دے خلقو مخ کے بے حیائی کئی پر مرد پاسا مثال ذکر دسپیوتا اللہ ویلے رہے خواہ خواہ باطل فرس ملا گو رہے خواہ ترباریو باطل فرس ملا وَتَّبَعَوَاو فَمَسَلُوكَ مَسَلِ الْقَلْبَ انتَا مِلَلِيَ لَا سَدَا چِ تربارون دا اروح و روان دے دا خانان و سیطان و زیلہ او دا علماء نن نمی زلیل و رسوا کر کدھا کنن طول علماء دا رسی دی حَذَارِكَ مَسَلُ الْقُمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا لا شفرد قوم آکسانو دے چه تذیبی کرے پایا دونو زمنگا تفقسو سر لقاساسا بیانو کا بیان نمان بیان پورا ہونا که خوزا دا اللهم یتفکرون خامخا چه دا خلق سوچو کی اوز با خلق سوچ کی زمان مستا سنگرے پلانے سنگرے سا مسر قومون اللذین کذب بیاتنا کدار استاس سوی چه دا استاس گزار کی والحمدللہ کار خرے بچی پلوی حدو فائز دی رونے کامیار دی ہو ہو دا دې وری وسوي ها خلکو کسره کول به بل اغم نه راکې بدلی غم چلے نو دا تیرا خبره دې وکړه اگر سخت پریشان اکا او پته وې ده کا استاد کمزور ا بالکل بالکل دا خبره ټیک ده بس په دې خوشحالي کې چې استاد دې جذبه او کمزور دې خو کوته گزارې کیږي کنه راشه کې کوله به سم دشمنه خدای څه کوي دې پری زمنګ سری یار مو خدای مدرسو کې ناس یو ایس نشتا بچیم دا سیدی دا اجز اجز با بیانی او دا غبا که دا فضی خوش آلیگی نا مروا الحمدللہ زدیر و ادیر خلقو کی ویخیم الحمدللہ دا علم قدر و چتکا پزرال و چتکا تو دے با خبر اکی کم چی دا گا اجز اجز دی کتو ایدو گزارا کی گی الحمدللہ لکه بچی بار دی نا نا دے ولی بی پریدا ما پس شوی دانو خلق لک بچی بار دی اگا نا یادے ما پس شوی دے با بیتاسا سم جنگ گئی سام اصل قوم اللذ دا باز خوینا ناکار دا زان نا لوے کئی دا اوس نا آسان نا بیا سوال ملیان ہے دا بیا خوینا نا خو دادا رو باندی چھ کم سیز تالا لا مقرر کرے اگر تالا لا آسم در کئی دا صفت قوم آگا دے تقذیبی کرے پایاتون نمنگا و انفسهم او تقذیبی کرے پنفسون اقفلو ادوی ظالمان یا حکانو یزلمون انفسهم یاودی چې ظالمانو په خپل ځانونو کانو یظلمون انفسهم آج څوک چې هدایت کوي هغه الله دې لامندون کې او څوک چې الله یې گمراه کوي نو دا کسان تاوانی ولقد ذرانا لجهنم کثیر من الجن دا دې نه کړو وای قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتموهم ام انتم صامدون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يمشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم قيلون فلا تنذرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دون الله يسألون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صائم ولا تؤم من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته دې زینا حالت ذکر کئ دا خلکو دا متعلق د مسلې ثانی سرا دیو مسله اتباع ما انزل چوا چې چا دا غي تابعداریو نکړه نزدې له رسوا شو ماول فهم ورکړیو سترګې مې ورکړیو خواږه به دې استعمال کړو تباشنو تاکي پیدا کړی ما د پاره د جانم په خپل علم کې ډېر د جناتو د انسانانو ما تفتو دیو پیدا کوم او مقام جهنم وي لهم دې له زړونو چې نه پوي پاره باندې ځان نه پوي پاره باندې قران کې ظلمې ورکړیو خدان په نه پوي کینو سوچ نه کړي دیر پارا سرگیری نیوینی پاگی بان قرآن دیر پارا گوگونه دی چناوری پاگی بان قرآن قرآن کداوری گانی یوری اخبارو نگوری تیوی سیار جشو نگوری و قرآن ناوری نیوینی دا کسان پشان دا زناورو دی بلکه دی گمرا دا زناورو ندی دا کسان دی غافلون نا خبرا دارلا دی دن دارلا دی کتاب نا فللہ المسل لالا او خاص اللہ للا نمونه دی خیستا دا اللہ دی خیست نمونه دی فدو بیا نورا مدد که تاسو اللہ لرا بیا پاغ نمونه بانده کم نم دی نو پاغی اللہ تاواز کوا نمونه دی گناهونه زیاد شوی دی نو چرکا یا غفار اغفر لی او باشش کون گیا ما تا بخنهو کا گناهونه زیاد شوی دی او خلقو تخکاره کی گی قریبا دا نو چرکا یا ستار استر لی او پټون کیا زما ګناونه د خلکو نه پټکا چخکار شوما نو خلک بڑا فور بیا رامي کوي الله یا دشمن در باندې زور ورګي چرګه یا قاهر قاهر لا دای او زور ورا زما په دشمن زور ور او غالب شاه زکه قاهر دا دانه دې به حق فلان او بجاه فلان او ببرکت فلان او بجاه او دا کسی می سری جوړی کړی په ضرورت د فلانی او په تر حد فلانی او دا کسی می سری جوړی کړی وذر الذین یلحدون فی اسمائی او پر دې آکسان یلحدون چې کجروی کوي فی اسمائی یلحدون کجروی کوي فی اسمائی پونمونو د الله کې کوواله کوي پونمونو د الله کې دا الله پونمونو کې اینه دا اللہ دنم سرد بل چانم یعوذے کئی طبقات الفقہ داد القادر قریشی کتاب دے دارنگی جواہر المزیہ کے امام ابو حنیفہ قول نقل کئی چپ دعا کی بلنم دا اللہ سرد بل نیعوذے کئی و دعا گانو کی دا اللہ دنم سرد بل چانم نیعو شریک کئی نیعوذے کئی اگر باقی دے بھی دیدار گورا ببرکت فلان بجاہ فلان ولی یو دا کسی جوری کلی بدو آگا مکو نظر دیتی لبس ازاورتی جیدا کارنو جدے کم کار کئی او باج دا چانا چو پیدا کری منگ یو ٹھول گئی رجدار تھی بیان کئی پر حق پدیشا یو ٹھول گئی و بیان دا حق کئی نو او پر دی حق با فیصلیم دا خلقو کئی یا دلون فیصلیبم پی کئی تانا چو فیصلی بیا پر نور دا پیسو دا پارا کئی پا حق فیصلی کوا پیسو دا پارا مکوا آګه سا جا تکذیب کوي پاتونو زمنګا سنست تدري جوم زره په مزه مزه او چتون دی لرا ورور بو چتون دی لرا د مال د کسب پوجا د مال د او د اولاد کسب پوجا ارث به دی وی دا څه دینه چې دی په پیږي او می زونه مور کوم دلاره بشکا تدبیر زماره مضبوط قوی متین د متن نه شافټو ته وی قوی اوس رټنا معزین د صداقت د پیغمبر آیا دې سوچنه کوي چې نشته په ملګری دې من جناس له من توبه هغه دا قران مگر هغه دا قران مگر دې اونګه ریښکارا یا دا پیغمبر آیا دې سوچنه کوي نګوري مانه سوچنه کوي فی ملکوت السماوات و الارض باغ باغ شاهد اسمان نوز مکو کې لګو دې خو سوچو کا کنه برا وخت دې دلایل ہوتا وما خلق الله سوره انعام کې هم دا شویلو سرورو یا نمبر آیات کې ویلو کنا وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض په پیدای د اسمانو په بادشاہ دلائل دبرا او دخکتا او سوچ نکی ما پاغ سکی ما عطق دے پا لین ضروبانے آیا دے سوچ نکی ما پاغ سکی چی پیدا کری اللہ من شین دا مخلوق نادس سیدنا دا اللہ پا دے مخلوق کے دا خلق سوچ نکی چا اللہ پیدا کری دی سوکی سنگا پیدا کرے و سوکی سنگا پیدا کرے دا چی تلار شی حج و امریرہ و مخلوق ہو گورے حضرت اخو طول یو شان دے حضرت طول دنیا خلق جمع کی گئی رضا مختلف و ضیون خلق را دے سوک یو شان و سوک بل شان سوک دنگ و سوک وارا سوک خیستا سوک سرو سوک تور سوک سپین اکل احرانی گی وان آسا آوزے سوچ نکے ان آسا چه قریب را ایکونا چشی خرد تربا نزلی اجلهم نیٹر دے مرگا دې سوچ نه کوي چې قریب دا غنیټه زما د مرګ کزه مرشما ها او دا دلائل ها مل بشي خو بیا به ایمان د کمز نه قبل یار سوچو کا به دلائل وکي کنه یا مخ باندې عطف دې ا دې سوچ نه کوي چې قریب دا چی شي نزدې اغنیټه د مرګ یا ځان لرې وانسا قریب دا ایکون چی شي قدت طلب نزدې اجرهما غنیټه د مرګ دې چته خو دې دلایل کو سوچونه نه کې چې برا او کتا توحید دلایل او بیا ته ایمان نه ورولې نو ته به د ایمان د کم نه ورولې بیا چې مرشنه بیا سوچونه نه کیږي په کم یو بیان با په بیان نه د ایمان ورولې یقین کې او سوچ الله ګمرا کی او مایوز لله او سوچ چاله ګمرا کی نشتر اے لار خون کے دادو پارا پل سوک او پریدی دے لرا پسر کو شدائی کیا مون حیران و پریشان یا نفذ علم غیب تپوس کے پیغمبر استانا آنسا دا قیامت پا بارکی ایا نمرسا چکل وی شاوسین خیال کوا کتا گورا یو خدا ہمو گورا ایا نمرسا چکل وی دی قیامت ادری دل مرسا کیا موها قیامت بکل ادری گی قلوا پیغمبر این نما علم و عند ربی بشکای دم دی قیامت زما درب سره دی ما ته خپت نشه کله بینو لا یجلیها دغه احکار کړه دی قیامت لرا لوقتیا فی وقتیا په خپل وخت کې نه دی احکار کړه قیامت لرا په خپل وخت کې اچا الا هو مگر دی الله دا علم د قیامت چا احکار کړه الله الله ته پتا دا مخلوق تا دا قیامت پتے نشتا لا یو جلی ها تدے احکار کلے دے قیامت دا فی وقت آ فل وقت کے اچھا مگر اللہ اللہ تا فتر اکادو فی آ رست راضی قریب را چھز احکار کم دے را خو مانا اللہ وی کزمان پٹے دے شوی ما بز زانم پٹ کرے وی دا قیامت علم خو زمان ذکر نپٹی کی جزے راوالا منو دا ولی ما پت کرے دے علم دا خلقنا لا لنبی مرسل ها نیو فرشتے تا دے علمشتا او نیو پیغمبر تا سکولت دون دے علم دے دے برا اسمان نوزمکو کی رابا نجی دا قیامت تازو دا مگر اچانک ناسا پا تا پوز کئی دا خلقستانا گویا کتا خبردار آنا دے قیامت پا بارکی دا سے تا پوز کئی گویا کتا ویچتا دے قیامت دا حالاتو نا خبری وا بشکایت مې قیامت دا داسره دي لیکن زیاده خلکو نه پويږي وا پیغمبر لا املکو نفذ شرف تصرف او نفذ شرف دایلم وا پیغمبر لا املکو زواک نه لرم د پاره د خپل ځان د فائدې ځان ته او نه زړل لري کولو مگر هغه چې خوږه شي د الله ولو كنت عالم الغيب کچیرته زه پوهیدې په پټو شیزونو باندې پیغمبر دې ته وایا کزه پوهیدې په پټو شیزونو لستک سبت من الخير ما بزان لده خیر جمع کریو سورت یونس کم دا سرازی آیات لا املکو لنفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء اللہ ها مگر چه فغشید اللہ او سورت جن 21 نمبر آیات کی رازی خلقون دے الفاظ بدلی ارتوی قل لا املکو انی لا املکو لکم ضرر ولا رشد دا سرازی آیات ولو كنت اعلم الغيب قد فويد په پټو شونو باندې ما بازار لړې خیر جمع کړو نو دی وی کزه فويد نو زه بازار لا خیر می جمع کړو ته تاسو کوي استاد دا چې قبر د پاسه وي کون جشن شي نه د بر قبر مردا به دا نه ما دنر چنچن کینی مله پیجنی چنچن چننا ته یا چنچنا وا پیغمبر خو لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير واطر قران نه خبره وما بي بي عاشوي کس سو کوئی من حدث کا سو تا ته خبره بیان کئ چې نبی عليه صلوات و سلام د سبا په حالت پويږي فقط افر الفريا نو د پالا دې درو جوړکلو په پیغمبر درو جوړکلو انو خو تاسو پوي وما مسل يسو اور وما تا تکلیف رسیدلې نیمزو مگر جره اونکه او زیره ورکو اونکه د پاره دا قوم چا یقین کې د الله غزا ته چې پیدا کړی تاسو د نفسونه او پیدا کړی د من هات جنس دا غنا زوجها منا ای من جنسها د جنس دا غنا زوجها بیبی دا غي هر پاس سکون کې له هات د بیبی سره سره پریشان ای زده لارشي آرام شي د خپل ها زوجه سره سکون اطمینان ملا شو قرام لیسکونا الیها دا سکون زیره ها دا آرام زیره فلما تغشا حمل حملا خفیفا فمرلت بی او سکونا بعد خلق سوئی ویده دینا مراد آدم علیہ السلام دے رسو وی فلما ارکلا تغشا کلا چه پڑکی مذکر مونس لرا تغشا پڑکی مذکر مونس قربانو کی حمالت حملن خفیفا نبار واغدی دا بار سپکو باردارشی دا زنانا فمرت بی فمرت نو برقرار پادشی دا زنانا بی پر اخفل حمل سرا زدازی برقرار پادشی ارکلا چه درنشی دا حمل نو چغوی دا دوارا اللہ تا چرت دے دوارو دے اوائی دوارا خضا و خاون کچرت آتے تنا راکتا منگتا صالحن دو تک صالح نمراد ہاں صالح بچے نیرے دندارا صالح نمراد صحیح سلامت پاندامن و روغ جوڑو ساتر کم خالی کے نیکان بچی غاری مروی چی بس دا غی چی ڈاکٹر و انجنیر ایکم صرف دیر ملینی لائنا آتے تنا کرا دک منگتا صالحان سید سالم پان دامن روغ و خام خاشو منگا من الشاکرین در دسنا تابدان نواری من الشاکرین دسنا در شکر کن کنا منگ با شکر یاد آکو دوار کرا چوارکا اللہ دی دوارو تا صالحان سید بچے لو قردو دی دوارو لہو اللہ سرا اللہ دپارا شرکا برخدار فیما پارا بچی کی چوارکڑو اللہ دی دوارو تا نو ادا دی جعلا تسنیه دا چا تراجی دا آدم علیہ السلام بی بی ہوا تا اوی گورا اوی مراد دا دینا آدم علیہ السلام او بی بی ہوا تسنیه دا نو زکا جعلا لہو شرکائی دیکن وی دا غی بچے نے پیدا کی دا دا آدم علیہ السلام چی بچے دا پیدا شو ناغم امری دا نو چا ارتوی چالکا ها بچه وم نمریگی خنمو لکی دی عبدالحارس یا عبدالعوزا یا عرص چی دی نو بیا چه اولاغا نمی کی خودو بیا بچه پیدا شو غفا دش نو یعنی کدانم خودو شیطان دی نو پاس جوابو لکی چدا خیر شرک پی تسمیو پو نمونو کی شرکو نمونو شرک خیر دی شرک پی تسمیو اگا جائز دی شرک که لگوی او که دیروی که صفت کیوی که ذاتی او که اسم کیو طولو که حرام و ناروازی بول خیر پا پخکری که ناروازی او چه که جایز دی یا چه که ناروازی اصح خیر دی پا جماعت که روازی بول پا عرضی که ناروازی چه کم پاک زی تو خوراک سکاک او د عبادت زی و جا شرک فی تسمیه او آغا دلیل و گرده ده حسن بصری قول یا ده سمره بن جندوب آغا روایت و لگرده حافظ ابن کثیر آغا روایت پده دیبان ذکر کئی او پاغی دری جرح کئی دری اعتراض کئی یو اعتراض چه ده حدیث ده سمره بن جندوب او ده حسن بصری کی نقصان یو داده چه دا حدیث مرفوع نده ها؟ نبی علیہ السلام ترسیدر نده دویم جواب دا چه دا حدیث منقطع ده درین جواب دا چه راوی ده ده دخپل قول نا خلاف ده چه کلا یو راوی یو خبر او کی او دا خبر خلاف پا بلده کیوی نو دا غر واق قابل دلیل نگردی حسن بصری دلتا ہوئی چه اغی شرک تسمیه کرے ہو او چکلا حسن بصری پخپلا دا آیت تفسیر کرے رے نو آغا دا سے نرے کرے اغاو دینا مراد عام جوڑا مراد بابا آدم او بی بی حواتی نری نو یو دے کی تردید کی او بل دے کی اثبات کی نو بیا دا خبرہ قابل دلیل ندا حنو دا جوابو ندی او بل روات پدی روایت کی عمرو بن ابراہیم هم دے یو راوی عمرو بن ابراہیم او آغا سرے کمزور ہے آغا قابل دلیل ندے مراد دینا عام جولدہ بابا آدم او بی بی حوات مراد ندے دلیل پی سرے دلیل رسو پدیبانی در رسو آیت دے فتعال اللہ آخر دا آیات فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ کہ تسنیہ مراد وے نصب کارو فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكَانِ بیادا سے پکارو اَيُشْرِكُونَ نو پکار اَيُشْرِكَانِ مَا لَا يَخْلَقُ شَيْءٍ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقَانِ دا سے پکارو دا صغید جمع دلیل پدی چه مراد دینا حر جوڑا دا او آدم علیہ السلام چه مراد ندے ہون اول دے آدم علیہ السلام مراد دے اوز گوڑے اصل مانا دارا پدی مانے بانے رد کرے تفسیری مراغی پدی دے چه دا دے یہودو منگلت واقعی دا چه مراد دینا آدم علیہ السلام کردے مراد دینا ہر یوم مشرک دے چا اول مطالبه ده بچی کئی چا لاو لبچه ورکی و دا ما لفلانی دا که دا دا آدم علیہ السلام مقیده نوا او ناغ پده که بدنام اول پا کار دی دا عام مشرک دا کار کئی خده کئی یا خاون یا دوارا کئی تفسیر مراغوی انورم پده واقعی عرب کئی تھا خیال کوئی اصل مانا دارا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اللَّهُ ذاته چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نام وَخَلَقَ مِنْهَا او پیدا کړی الله خلق منها او پیدا کړی الله منها اے من جنسا د جنس داغه نه زوجه بی بی داغه لیسکنا د دې پر سکون کی الله الیه د دې سرا سکون کی دې لیسکنا سکون کی دې الیه د دې جوړی سرا د دې بی بی سرا دغه دې پورې کوي نو مراد ته نسوګ دې آدم علی السلام دغه دې پورې آدم علی السلام بي بي حوا مراد دي فلما تغشاها دې له عام جوړ مراد ځان له کلام دې خو فلما تغشاها هر کله چې پټګي مو دا کړ مونث را قربان کی جماو کی تو حمل حملن خفيفا لبار کی دغه زنانا حامله وګزي په حمل سپک سره بچي راغي فګړې شي فمرت بي نزیراجی بی پر اخفل حمل سرا برقرار پادشی فلم مارکلا چطرون شد آغا حمل تو چگه وی داغا جوڑا دوارا هر جوڑا اللہ تا چه دوارو رب دے آداغا جوڑا وی کراکو تامنگتا سالیان سی بچے روغ جوڑا تو خامخاشی ومنگ تابدارو دوار کرا چور کی اللہ داغا جوڑے تا سال روغ مول بچے تو کردائی داغا دوارا جوڑا لہو اللہ لرا شرکا برخدار په دا اولاد کې فیما هغه اولاد کې چور کړي وې دا ما فلانې بابا رالړ زولیو دیګ می پخ کړو نو زکه ما دا بچې ملاو شو دا نه وې دا ما د الله راځه بابا آدم نو دا هم جوړ مشرک وې فتعال الله عما یشرکون یو دلیل لوی دی الله دا نه چې شریکان کې یو شریکون دی خالو شریکان راغلي او یو شریکون آیا شریکې دی دا سو الله سره هغه مدګاران چې نه چنه شي چې نه پیدا کوي یو شی دی برخدار جوړ یا چنه شي پیدا کوي یو شی دی پیدا کړی شي لکه فرقان دریم نمبر آیات کې راځي واتقذو من دونه الیا لا یخلقون شی وهم یخلقون سورت نحل 20 نمبر آیات کې راځي عجزن آلیہ و باطلو عجزن ایکانو بندگانو لا ستونا لهم نصران طاقت نلری دان ایکانو بندگان لهم لذی مولیدانو بارا نصران امداد دا امداد طاقتی نشتا مرا توتی را مدد شلو یزوانا بغداد شای میرانا مانی اولی لمن استادا ربو بابا نو خزی بابا نو بادو بابا طاقتی نشتا مرا او نو دا خلزان ین سن امداد کولیشی دا خلزان ندی دو خطیر روان امان گزان خکی وزا دیما لوگو نکو قرآن گو رکنه وَاِن تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ کَتَرَا بَلِي دَيْلَرَا کَتَرَا بَلِي کَرَا بَلَي تَعْسُو دَي مَدْرَگَارَانُ لَرَا اِلَى الْهُدَى تَرَبْ دَ تَوْفِيق تَا چَدَيْنَا مَا تَ تَوْفِيق دَ سَمِلَا رِلَا كِي مَا تَ بَلَار سَمَكِي لَا يَتَّبِعُوكُمْ دینا تابی کی گیس تاسو ہاں تاسو پسی راجی نو برابر دے پا تاسو پانے کہ تاسو چگے واہی آگئی تاو کہ تاسو غلی پا دے ایڈ ستاسو چگے او نو چگے برابر دے جکہ تاسو ترار سے دینی شی ستاسو خبر آوری نو رستو ہے ان اللہ جنام بے شک آگے سانم چه تاسو تا چگے واہی بید اللہ نام عبادن بندگانی ام سالکم ستاسو گندگی ستاسو گند بندگانی مرو فدوهم دے چگے کیا گئی تا وا رمضان شفلانیا رمضان چری کو تعالی وزا رو بلا وګوره بل خبره نکي ها شرکي وسموي رمضان څورته وي نو فلي استجيبو لكم نو جواب دی ورګي تبد من مسله دا وګړه زکات مسله همدغه مسله روانه ده مسوف فلي استجيبو لكم نو جواب درګي تاسو ته ان كنتم صادقين کې تاسو زکو ته چغه واچ را مدد شفلانیا جواب در کی تاسو نه زئی جواب در کی کر لیکن سورتی عراق سواد سم آیات کی راجی لہو دعوت اللہ والذین یدعون من دونی لا استجیبنا لهم بشیء الا کفاست کفیل الماء دارنگی سورت فاتر کی مراجی هو والذین ان تدوهم لا اسمو دعاوكم ولو سمیو مستجابو لکوم جواب نشیدر کولے چودہ نمبر آیات سورت احقاف پنزم آیات کی مراجی ومن الظلم میدعو من دون اللہ من لا يستجیبو آگا چاہتا آواز کی لا يستجیبو چو جوابو نشور کولے دلرا دیوی ناوری را رسیگی وا اللہ وی اولو خسن ناوری نا انتدوهم لا يسمعو اولی نا کواوری نو مستجابو جواب میں ملاویگی و مشرکا چاہتا دا مدد شوی چلا استجیبو الائیو مل قیاما ماشاءاللہ نا فضفل يستجیبو دیفل يستجیبو قرآن عجیبو باب دے فعلم يستجیبو سلطی وحود کم راجی وقت مختصر رہنو استجابت اور آمدت ان کنتم صادقین کہتا سرشتنی علاہم اجلویم شون بیا آتا چھو تر آمدت سے و مشرکا دا غیخ پیشتا چرات للو کی تاثرا یم شون تلن کئی پائے آغا چاہتا سرے آواز کئی دپار دیمداد چیخ پیو تاثر راشی دا اللہ و دا غیخ پیخون نشتا تاثر پکم سبب راجی او کتوے بیخ پورا جی نو داخ پے بیخ پورا تل سبب دچاو اللہ ام لهم ایدی یفتشون بیا یادی لرا لاسون دی چنی ولکے پاغیبانی ہم لکے دوانا چاہتا سرے واس کئی چنی آگا سرے لاسونی استاکار پی نسیم ام لهم آیونو یفتشون بیا یادی لرا سترگری دل کئی پاغی یادی لرا غگون دی شعوری دل کئی پاغی غورا د فهم د پاره سوجو لري او دکار د فهم او دکار کولو د پالا سرور سيزونه دي باجبان فهم پويږي باجبان ويني باجبان يوري باجبان نول کوي باجبان تلل کوي الله وي کار مشي کوله او هغه طاقت نشته د فهم دا اوريدو نو ظالم ولي او ترا مدد شوي ها وګونه نشتا لاسونه نشتا پی نشتا سترگی نشتا بوٹے دے او دا مدد شرے یعنی جبا ستاغ مددگار دے چھ بے خو بے لاسنو دے ستاغ مددگار دے چھ بے غگنو بے سترگو دے اگورا غگنے کار نکے نو بے غگنو شکرنا سترگے کار نکے نو بے سترگو شکرنا چھ لاسنے کار نکے نو بے لاسو شکرنا چخ پی کار نکی نو بیخ پوش نو چخ پیم تل ریکا لاسونم تل ریکا سرگی و غگونم تل ریکا نو سرگی پادشو از خیط امیتا دیو لی رو لی بیانو هر دور آلاوی ستا مدرگار مشرکا سوگ دے لغون دے سوچو کا زچی ما اللاوی زوین ما زچی ما زاور ما زچی ما ز نیولکو ما زچی ما زرات للمکو ما نو ما تا نوی چرا مدد سی اللہ آغت را مدد شلو یا زوانا را مدد شلو یا زوانا خو خارو کی پروتے لا اوکتوی نا کار کئی تو چی کار کئی ظالما بیا تاولا غسل ولی ارکاو لا سنے کار کئی نو تاولا ولی او دسکاو کتوی اخفی کار کئی ظالما تاولا ککی قبر تورو او کته وی سترګي کار کوي نو ظالما تاواز سترګي پټولې ولا او ظالما چتوي وګونه کار کوي ها نبي او ته आवाज ولې نه کوي حدا عجب خلل دی یره وا مولا رسي اره کوي دا وعده شو کا ما سوتان د شپې خبر سره برابر کا لازم مل کټ ور دې کله به زما پلاړو سره دي په خاورو کې زه پاغش پړت یم چاغه پوي یو را رسیږي خوده کله به راځي چې خداوت کې او خلق دعوت ورکه دا ما او د کما لستا سره خوا کې پلاړو بابا دې نو غلم دعوت ورکه چاغه راشي اوس کنه چې ته به غره را رسیږي نو میا ګل بابا دا دعوت ورکه پکې چرایږي کنه غم را رسیږي بیا نو دې کې بیا نه نه کنه هغه واچه پروګرامونه دا ما او د کما کړی هغه دعوت نو ورکه چرایشي هنګن وادي کې راځي کې نه راځي نشي راځي وادي بل واقعم نشي راځي دې کې چستا غم او خادي کې نشي راځي دې پاغه تکلیف او خوشحالي کې ستا نشي راځي دې نو په کوم وخت به تاسو راځي کې بیا دې راځي په خبره ده او که صفه خبره کین او دې دې شر خبره کې دا شر خبره دې کې کوم مونږ نه پويږي نه راځي نه اوري نه ویني وای نه راځي ویني وا او دو شرکاو کوم اللہو یہ را مدد کئی خلو مدد گارانو لرا چھگے کئی دئی بیا ان بیا تدبیرو کئی دماد مرگ دیکھا مسئلہ دے رگران را دیکھا مرگ بندوبست کی گی چھدا مسئلہ کئی درگاو نرد کئی فلا تنجرون مال محلت مرا کوئی دانون مسئلو بانے بیا محلت تدبیرات نکی گی خواب ان ولی اللہ الذی نزل کتاب بشک ہے امداد زما اللہ بادشاہ دے چرا لے گلے قرآن فدی مسلح او دا اللہ ها دوست دے اولی نیکانو تا امداد نیکانو دے بیائی جلد نیکانو بندگانو بخشا والذی نواک اسان چه دازو فرا مدر شوائے بید اللہ نا جائز تتیونا نصر کم چه طاقت نلری بس وقت لگ دے چه طاقت نلری استاسو دے امداد وا چا ترا مدد شوی چې طاقت یې نشتا بار بار وای یو ځنه وای دعایا ټول مخکې وی لا استطيعنا لهم نصرا دلته وی لا استطيعنا نصركم ولا انفسهم ينصرون او دا خپل ځان امداد کولې شي وای ته دوهم ځان امداد نشي نه مړه تعالی بسوږي سریا وای ته دوهم اله الهدى لا اسمو او که आवाज کې رب دې ته دایره اله الهدى طلب دلارتا چدا ما ته د شر او د خیر لار خي الله وي کتوي دې ما ته لار خي ها ما ته نه غدار خي ما ته سم لار خي ما په سم لار رواني نو لا اسمو د لا د اوریدو نمخ کې اول باغ اوری نو سن اول ظالم اورینا نو لا د رقم زه اوخه وګورا اگر اصل ته اشاره وک لا اسمو د سن اغ یورینا وتراهم ينظرون استفهام ده وتراهم ينظرون الیک او ویني بت دین را چګوري بتا تا تو تدا سی आवाज کې لکا استفهام دے تسوی چھ دے ما تا گوری دو تا دا سی آواز کے لکتوی دے ما تا گوری دا سی ہوتا آواز کئی نو نا مشینو رکھوے میں ما تا گوری او سے آغا بوتانو لے چھ کل آغا شکل جل کری گے نستد گے آغا غو گونا تروی وی زکر دیتا دا آغا نیک بند روح راجی نو دے چھ دا شکل جل کرے وی دا آغا سے بس آغای یومن تا گوری بیا ایا دا چې دا ست تیر نشان کړی دی په دې بده کانو دا خځه سوي جوړ کړی کنه دا سم بوت ګرځي دی او هم ينظر او حالان کې دی نیویني توغه چې دې ما ته ګوري حالان کې الله وې دی ګوري زکنا چې سن اورینا کتن خوا او سوکې چاول خو واوي کنه لا يسمو نو لا يبصرون خذل عفوا سور الشرک رکھے قرآن کریم پر ایمہ صلوانے خود اکلا ہو کم ہاں خود الابوا انیسا کار دشک دوران اولو وامرگن عرف او حکم کوا فتوحید باندے عرف قرطبی مانا کرے را ابن العربی مانا کرے توحید یعنی عمل استابوی ما فی عفا وعارض عن الجاہلین امو خالو دا جاہلانونا او قورسی تا تا دا شیطان غنٹنگا سوسوسا غصہ دادا چې په بیان د قران کې دی غصہ کی طالب کنزل مخله راولي شیطان بې ایمانا خو ګورې کنزل باندې کې په بیان دوران ما فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا پناه والا پاله بشک الله دې دې دنګه پویا ان الذين تقوا بشکا کسان چې ځاني بچکا د منایونو د خلاف د الله نه کلا چور سیګریتا طائفن سوسوسه شیطان طرفنا نو تذکرو سلاسی وسوسو دو اوڑ سیدا دا شیطان نا طرفنا نو تذکرو زر و را پیاد شی دا صورت دا یا تذکرو یاد کی دی صورت لرا چه فلا یکن فی صدرکا علیکہ دا خبر گوره مکہ و دا چل بوشی نو زر وان فلا یکن فی صدرکا حرج منو فایدا هم مبصرون ناگان دی مبصرون عبرت اغسطن کیوی و ایخوانو او دادی رونا یا مدو نوم راکی دی لرا راکاگی دی لرا فلغی پسر کشو کے تازا لکا حسن بلار شو مولود بلار شو درگان بلار شو بادر میلیت بلار شو سرکشو دی راکاگی نسمہ لا یبصرون بیادی کمی نکی پردی سرکشو کے کمیم نکی نن یو زیل بوزی نو سبای بل زیل بوزی نن یو گناہ کئی نو سواب بل گناہ کئی رونے دی کنا پو گناہو نو کی کمی نکئی او کرا چه تراتلو نکی دیتا بیاتن پا یو موجزا یو موجزاو تران نوڑی یعنی او تا پیش نکی او تا او نخی وائی دی لولل تبیتا ولی غور نکلتا دی لرا وائی افتیان می نشتن ولی منتخب علی نکلا تا پیش کرو یا منتخب علی جکم تا منتخب کے وائی اختیار کی می نشتا موجزے پیش کولو رو رلتا ستا او اختیار کی میو ششتا و انما تبی ما یوحی لیا دا تابی نیم دارا تابی ما دارا مسئلی چو حکم کولیشی ما تا من رب بی دخل رب دا طرف نام موجزے میں اختیار کی نشتا تابیم دالا دو حکم دالا دو حکم تابیداری علام کی تیرشوی و یوصل چھے نمبر آیات کے اتبی ماوہی علیکہ من ربک لا الہ الا ہوا و آرزان دادی مسئلہ تابیما دنور تابیداری نکوم حادا بسائر من ربکوم دا قرآن کریم دلائلی دلیدو من ربکوم داوینا درف حضرم ساسونا پسر گبانی او ادایت و رحمت دید پردا قوم جای اقین کیم و ادا قرآ القرآن و کلچ لستیش قرآن فستمیو وکی دی تاسو دی قرآن تا کلچ قرآن پتاسو لستیشی نو گرگر مکوی ایک شور مکوی فستمیو لہو وکی دی تاسو او ردو دی قرآن تا او وان سے تو چپ شی تاسو انسان دا سے چپ کے دل لکا دا ستون چی چپ والا را قرآن چا بیانی گی دا سبا چپو درے گی دا سبا غلی دے وی نا چې قران وي ته مصر فاتحه مسکه دا خو نه حکم عام دی کاغه منجو که غیر منجوی ار وخت چې قران بیانی نو منصبا نو چب ولاره او د مونږ لپاره خو حکم شته ابن جریر دې آیات لاندې ګڼ احادیث ذکر کړي او د ګڼ صحابونو نقل کړي وی قضا فی الصلات نزلت فی الصلات قضا فی الصلات نزلت فی الصلات دا د مونږ لپاره راغلي دي دا د مونږ لپاره راغلي دي عام خو مخامخ چم کیږي او حدیث کوم راځي من کان له امام فقرات امام له قرات چې امام کوم قرات کوي نو هغه قرات د مقتدی لپاره قرات دی هغه ستاسو کنه دا رنګي ګن ها په دې باندې دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی او روایت دی چې ګن احادیث په دې وګور روایت دی هغه وایي اذا کبر الامام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا کله چې امام تکبیر وایي تاسو هم تکبیر وایي وإذا قرأ او کله چې امام قراءت کوي نو تاسو بس کوي ها فانصتوا نو تاسو چپ شئ فانصتوا امر دې چپ شئ دا روایت مسند بیاوانہ دویم جلد 33 صفحه اول جلد 133 صفحه ابو داود اول جلد 140 صفحه او په دویم سند د ابو موسی شرینه روایت ده اذا کبر الامام فكبروا واذا قرا فانصتوا مسلم اول جلد 174 صفحه ابو داود اول جلد 140 صفحه مسند احمد سلورم جلد 415 صفحه دارقطنی اول جلد 125 صفحه بیهقی دویم جلد 155 صفحه ابن ماجه 61 صفحه محلاد ابن حزم درین جل 240 صفحہ مشکات اول جل 81 صفحہ جامع الصغیر سیوطی درشم صفحہ مغنی ابن قدامہ اول جل 602 صفحہ نیر الاوتار درین جل 249 صفحہ نصب الرایہ درین جل 14 صفحہ حادارنگی درایہ 99 صفحہ توجیہ النظر 240 صفحہ شرع بلوغ المرام اول جلد 245 صفحہ فتح الباری دویم جلد 201 صفحہ ابن کثیر دویم جلد 280 صفحہ کتاب القراءت 87 صفحہ کنز العمال دویم جلد 66 صفحہ دویم جلد 186 صفحہ فتح القدیر اول جلد 241 صفحہ شرع نکایات ریت یائم صفحہ عون الباری دویم جلد 304 صفحہ عون المعبود اول جلد 325 صفحہ آثار سنن اول جلد 55 صفحہ جوہر النقی اول جلد 153 صفحہ منطق الاحباب دیم جلد 124 صفحہ تقطیع الرواد اول جلد 152 صفحہ عمدۃ القاری دیم جلد 80 صفحہ تحفۃ الاحوزی اول جلد 249 صفحہ کتاب العلل ابن ابی حاتم اول جلد 164 صفحہ پدې ټول کتابونو کې دا حدیث ذکر دی چې کله قران لوستې شي امام تکبیر وایي تاسو تکبیر کوی امام قراءت کوي تاسو بچپ دی امام سره ولاره ذکر دا هغه قراءت د مقتدیانو د پاره قراءت دی نه باز با په امام پسې کوه فاتحه وایي الحمدلله رب العالمین سعودي کې چو هلکه ته سعودي کې اوسې کته پاکستان کې اوسې کې پاګل دا سعودي دی یو دا کته وایي حکومت د پاکستان کې او خبره د سعودي کې عجیب خبره بلوا خو شوافی مذهب دي نو تو شافی کته حنفی بیا هغه دې کار نه کته ما هغه بیا کا وکړ دا چا مذهب دې د شوافی او ځان نه دې د حنابلو او ځان نه دې ها د موالک او ځان نه دې سسر یې وای ها ته پوی کدا تاریخ پوی کې زړه پداو دا د دې کار واره خو د قران او د حدیث سخت دشمنان کتو ته د قران او حدیث باندې کو دا کوم حدیث کې راځي ولې دا چې قران کې راځي فنستو فاستمیو دا قران نه دی ګور قران او حدیث چې موازنه راړه چې په دوارو عمل کیږي نو دوارو باندې به با عمل کې او چې په دوارو عمل نه کیږي نو په قران با عمل کې او حدیث با پرې دی دا قانون دی هو او که چېرته دوارو باندې عمل نو بیا با پا عمومیت پا نسبان عمل کے قرآن بانے او پا حدیث کی بتاویر کے په حدیث په قران کې بتاوین نه کې چې قران کې تعویل شروع کړي قران دا خپل عام پرې دی حدیث کې بتا قران وی عام چپیا حدیث کې چلا دی چې قراءت به وې فاتحه به وې نو هغه ځان نه چولاره ځان نموس کې نبي او فاتحه وې امام به څه چولاره نو فاتحه به ځکه نو چې قران نه فستمیو وان سیتو په دې ودا امام به څه گیا الحمدلله رب نو هغه کا فاتحه आवाज نه به وس نورم وکړه تا ته پته شته چې لا صلاتا ها لا صلاتا لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب دا بفاتحه کې دا باب صرف راغله یوازې فاتحه و بیان نه نکیږي منز پورا ثواب دا غچا چاغه د فاتحه سره بن صورت یوزل کا بعد صرف راځي امام نقیم نسب ارساق د پالا د پیوس کې دوه د پال امام نقیم معنا کړی دبا نبیا د فاتحه سره صورت هم وایا کړه چبل امامو نو تمو ساغه صورت وایا نبیا نو د قران دشمن دی خو یو فاتحه منی او نور بیان منی توا په دې حدیث پوه دا حدیث خدا هغه چا د پاره دی چې هغه ځان له مسکی نو فاتحه سره بیا بل صورت یو ځای کوي نو کده امام سره گیا نو فاتحه وای کپ جهری نو فاتحه وای ک امام ځان له مسکی نو فاتحه ور سره وای دا ناروا دی قران د نصر خلاف دی فستمو چې کله امام قراءت کوي نو ته بالکل چپ ولاره دا چې بچ په لکه سن چې دا ستون چپ ولاره انسان قربې کې دیتا وي چې دا غې د شان سره خبرې نه تعلقم ترمون خامخا پتا سو بغا مکلیږي الو زبان ځان کې د اتیا او صحابه او عمل پدیو چې هغه به امام په فاتحه نه ویلا نو چې ته بغیر د فاتحه نه مونږ نکی نو د اتیا او صحابه او مشوره وکړنه شو دا راتوه کدا غي مون نه شوه نو ول قران مونږ ته وی فان امنو بمثل ما امنتم فقد هدا کدا غي مون نه شوه نو ول مونږ ته قران وی کذالک جعلناکم امتا وسطا کدا غي مون نه شوه نو ول قران وی لقد عفا عنكم واتبعوا رضوان الله لقد رضي الله مخی اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم السالقون اولائک هم الراشدون اولائک هم السالقون بیا واغا سالقون مؤمنان نیده که منز فاتحه نویده اتیا صحابه دغسی او چاگه امام پس با فاتحه نویده فداغی وی منز شویده که نده شویده راتا وارد که نده شویده نو قرآن نده ناقص که که شویده ولی بیاوی داره در لان جوابی فاستمعوا لوان شتو لعلكم ترمون حضرت او ایناد دے یادوا فالرب لرا پاکفر لگی پاجد یو پروبانی ودون الجار اون پتیزا دوینانا فلغدو ویسار ولا سال و ماجی کر او مکی کتر نا خبرنا عجز بشکا کسان چپنی در افسا دی زان قتن گنی دا اللہ دا عبادت دا اللہ دا بندنگی رینا او پاکی بیانی اللہ دا را او خاد اللہ دا دی سجدون تابدار دا اللہ دا حکمونو سورت کی بیان ددریو مسلو یو تسلی حضرت تا پاہی رتون لوا کیا رسطد موسیٰ علیہ السلام دویم مسلہ اتباع دا اللہ دا حکمونو کئی او پاہی دولس نمونی او دریو مسلہ بیان دا توحید رب دا شرک او پاہی بانی سنور واقعات دا انبیاء علیہ السلام دا غید قومونو و آخر دا